Oj, oj, oj. Fick du en basil i Marrakesh? Nej, jag är på faktiskt bättringsvägen. Mm. Jag blev sjuk dagen innan vi åkte. Usch. Fast bara i halsen, eller så här hostning. Så att det var... Det gick ganska bra. Det var... det gick bra. Ja, vi byter spår. Vi pratar inte om det här. Jag tar om det. Oj, oj. Det är du. Jag kommer bara fastna där och sen så kommer det... Ja, vi 40 minuter senare så kommer jag... Prata. Ja, men overall, det gick ganska bra. Jag vet, ja, det är så jävla intressant. För jag bara, jag vet om... Alltså, I thought I knew you well enough to know att man ska fråga dig om någon sjukdom. För dels ett, för sen kommer du börja prata om den själv. Eller dels två, när du väl börjar prata om den, you're never gonna leave it. Nej. Come on, son, dig it. Jag kommer direkt från en barnkalas. Ja, du... Fan vad... Härligt. Ja. Ja. Det var Ingrids kalas. Nej, men... Så, cheap joke. Extremt cheap. Nej, det var inte. Det var 9-årskalas. och vi spelade ett deckarspel som jag hade med mig. Oh. Ja. Ja, det var jätteroligt. Men jag är lite trött på det här nya fenomenet. Barn. Nej, jag älskar barnen, Ingrid. Mm. Det är du som ett illa barn. Nej, vad jag skulle säga var att jag är lite trött på det här med kattkören. Vad är det? Du känner inte till kattkören. Nej. Nej, det är okej, för innan idag så känner inte jag heller till kattkören. Men okej, ska jag berätta vad det är? Ja, berätta. Ja, okej. Okay. Då kan du säga så här. Du säger så här, kattkören säger så här. Säg en låt, Ingrid. Vilken som helst. Vilken som helst. Säg en låt. Vilken som helst. Jag bara säg en låt. Då säger jag... Kan nej men Ingrid. Gud vad intressant man blir. När någon säger så, säg en låt, så blir man jätte... Det är därför vi hade varit så dåliga i Så ska det låta. Ja. Ja just det. Ja. Mm. Säg bara en låt. Okej, okay, jag säger... Morsle Olle. Okej. Okay. Så när kattkören kör sin version av den, då gör de så här: miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau miau. Alltså de byter ut alla ord mot miau. Och då kan man kan göra det här går att applicera på alla låtar som finns i hela världen. Åh fy fan. Ja, så det har jag hört mycket idag. Gör man det när man är 9? Nej men det var ingen person där också. Okej. Okay. Okej, okay, för det lät lite så... Det var ett lätt roade nyåring i så fall. Alltså det var inte jag som var kattkören, det var de som var kattkören. Jaha, jag trodde det var något sånt iPad. Eller så här, någon app. Nej. Jag var helt... Jaha, nej. Som typ Talking Tom eller något jaha, sånt. Jaha, nej, nej. Alltså, de var kattkören. Men vadå, vad är det för grej? Alltså... Ja, de bara, Astrid, säg en låt. Ja men ganska kul ändå. Alltså kattkören. Ja men ja. Inte så dumt i alla fall. Nej okej. Okay. Men ska inte du fråga mig hur jag haft det? Jo. Om du bara slutar hosta. Jag kan inte. Alltså det kommer bli så att. Du vet så känns som att det är en. Ett moln av typ sand i halsen. Alltså det är så torrt. Okej. Okay. Berätta om Marrakesh nu. Inget sånt där. Det är så ett moln i halsen. Nej, nej, nej. Berätta om Marrakesh, Ingrid. Vems semester valde du att hosta? Nej, nej, okej. Okay. Nu är jag trött på dig. Nej, men... vi kom till Marrakesh. Checkade in på Medina Gardens Couple Hotel. Hette det? Ja, det hette det. Det var ett couple hotel. Finns det? Ens? Ja, tydligen. Och det här. Det speglar sig i singla checka in där. Det var mycket misstänksamma blickar. Så jag började säga så. Ja, my partner is at the bathroom. He's he will be here soon. He's very short. I'm not sure you're gonna see him over the desk. Yeah. No, he is standing right here. No, yeah, he's here. Trappy Sammy. Nej, men det var, du vet såhär, det började typ med att vi kom in där i lobbyn och så skulle man så här, så fick man nycklarna och så bara, jag bara, ja men, ja, okej, ja, jag är bara en person så jag behöver ju bara en nyckel. Och så fick jag ändå så här, två, ett uppsättning två av allt, ja, typ. Ja. Två badrockar. Ja, precis. Två mints. Och så var det också så typ att de har skrivit fel namn så att det stod Beatrice. Ja, ah, just det, som du heter Mellanman. Kul. Lite som när jag var i Amsterdam och hette, ja, Angelo. Det hade varit roligare om det hade stått Astrid på, som också heter det mellan dem. Ja! Det hade kunnat göra en rolig Instagram. Ja. Och här i Marrakesh får jag prova på att vara en härlig person. Vilket billigt. Berätta nu mer. Ja, hur som helst. Så får vi då visa, så kommer det fram den här så här... Vad fan var det han hette? Så här, José. Nej. Jag, oj, vet inte. Ingrid. Mohammed. couples manager. Typ. Vadå, var han couples manager? Nej, alltså var han... Var det porrterapi på det här? Nej, men typ så här. Jag vet inte. Nej, men så här, han fixade typ grejer till par att göra, liksom. Couples, det stod liksom couples på hans lilla skjorta. Men vi kunde inte fota de här skyltarna. Man får inte, fota. Oj. På, nej men skit. Och sen då, kom till rummet. Mm. Då tror jag liksom att de har fått nys. De fattar liksom att jag är själv. Vänta, nu sitter det tre stycken bachelors. Yeah. På ditt rum. Nej, för att alla andra, då var mitt rum typ det enda som inte var klart. Ja. De var fortfarande på att städa det liksom. När man, det är som i Berlin där de gifta behöver bara betala en sjukförsäkring. Alltså att man är lågprioriterad om man, ja, om man är singel. Okej, så kan det vara. Det kan också vara så här att de skulle hinna städa undan alla rosenblad, ja, och alla så här handduksvanar, ja, som de hade gjort, som de andra hade på sitt rum. Ja. Ja, och men sen så visade det sig att det här med att vara singel med tre couples var extremt bra. I'm not surprised, actually. För vi skojade ju om det i podden, så. Alltså det var så jävligt. Men jag var aldrig orolig. Nej. Alltså, och det var ju, nej men precis. Man blir så jävla så... snacka lite där, lite hänga här, och alltså så här, om man inte obligerar till någon liksom. Nej. Hallå, vet du vad jag vill prata om? Vad? Det är nyår. Nej, det har varit nyår. Alltså det är nytt år. Ja. Ja. Och det har varit nyårsafton. Ja, det har det. Du firar Marrakesh. Mm. Jag var här i Malmö. Mm. Och vet vad jag måste berätta? Nej, men ja. Nej. Nej. Vet du det? Nej. Ja, men då har du. Nej, men det är så kul för jag måste dementera en sak. Okej. Okay. Nej, men det tar emot som fan för mig. Mm. Att säga det här. Okej. Okay. Det är absolut ingenting jag vill säga. Men jag känner an obligation towards the listeners. Okej. Okay. För jag har felinformerat dig, Ingrid. Vadå? Mm. För några poddar sen så har du tyvärr blivit felinformerad. Vadå? Ja. Och jag måste rätta till det här felet. Vadå? Nej, men kommer du ihåg det här poddavsnittet? När jag berättade för dig att någon jag kände som bodde i en annan stad och som kände några som bodde i Lund hade sagt att nej, du var lite särskild. Nej. Vad fan? De hade sagt att du var lite så här cool i Lund. Ja, men vad fan? Du kommer ihåg det? Jag kommer ihåg det. Det var... mycket snack även utanför podden om det här tillfället. Ja. Det byggde upp ingen höst. Vänta lite, jag stoppar dig right there. För jag vill inte att du fortsätter. Vi pratar om något annat stället. Nej, jag måste säga det här, för det här är skitkul. Det var nämligen så här, på nyår. Typ strax efter tolvslaget. Mm. Vi hade hoppat in nyåret. Det var champagne hit och... eller vad, Chapel Hill, hit och dit. Nej, men det var härlig stämning som fan. Då kom det fram en jättehärlig tjej och bara, hej, jag måste bara säga att jag lyssnar på din podd. Mm. Och typ så, fan vad nice den är. Mm. Typ så. Och ja, men du förstår. Det var liksom redan nyårsafton och fest. Jag gick ju i taket. Ja, jag förstår. Som jag så ofta gör. Ja. Och jag var verkligen såhär, har du träffat henne här? Mm. Hon gör en podd! Woohoo! Ja, och hon bara, men jag måste berätta en sak. Mm. Jag är felciterad. Och jag bara, va? Vadå? Ja, och då hon bara, ah, men det är jag som är kompis med en av dina kompisar så här, som bodde i den här staden. Och hon bara, och tyvärr så minns jag inte exakt vad hon sa. Nej, men. Du vet, det var nyårsafton. Du vet hur det går. Ja. Svårt att komma ihåg. Men jag minns i alla fall att hon sa så här. Alltså hon, det var hon kom tydligen inte från Lund. Hon kom från någon annan stad. Mm. Om det kanske var Helsingborg. Jag minns inte. Mm. Men alltså, det där var inte så här någon slags uppfattning i Lund. Det där var bara hennes uppfattning. Okej. Okay. Ingrid tittar på mig. Nej, men alltså att det var fel. Det här med att jag sa att du var väldigt cool i Lund. Alltså att det var som fel. Okej. Jag väntar på att historien ska vända. Nej, men det var det. Sprang du fram någon och bara, vad du säger? Ja, men så jag ville bara dementera den här lögnen som du har varit tvungen att bära på. Nej, men vad fan. Nej, det tyckte jag inte var om. Jag tyckte om, vad tråkigt. Jo, jag trodde inte du skulle reagera så här. Jag trodde du skulle bli glad för att någon kom fram och pratade på det. Det är jättekonstigt att bli glad för. Nej, men det är kul att hon inte har podden i det. Det är ju kul. Det är ju verkligen jätteroligt. Mm. Det är jag jätteglad för. Men det här var bara en tråd, lite så. Jag blev väldigt glad. Ja, men, jag kommer ihåg, jag tror inte jag förstod hur glad du blev. Så tror jag. För jag bara tänkte att du har tänkt, jag visste inte ens om du skulle komma ihåg det. Nej, men det är inte så att jag har tänkt jättemycket på det. Men det var ju lite tråkigt att få höra det så här liksom. Ja. Ja. Att det bara tillbaka. Jag tar ner på jorden Ingrid liksom. Men det är väl lika bra. Man vill inte ha någon där uppe. Mycket bättre med this will never change this won't change anything. Men Ingrid, vill du veta en sak? För mig är det fortfarande jättecool. Coolast i Lund. Coolast i tjejen i Lund. Ja. För mig är det bra. Okej, Ingridsson. Ja. Before vi avslutar det här kalaset. Mm. Så vill jag ju prata om den här underbara kommentaren vi har fått. Ja. Ja. Alltså fan vad glad jag blev för orden. Ni må inte vara redaktionen på KP. Men ni är ändå en av mina förebilder in life. Jag vet. Och det var så himla långt och fint mejl. Som alla kan gå in och läsa. Kommentar. Ja, kommentar, precis. Ja, det var nästan som ett mejl. Ja, det var, för det var så långt. Ja, vi blev jätteglada. Mm. Jag skrev till Ingrid. Ja. Ingrid! Kolla på det nu. Ja. Jag slår alltid på djungeltrumman. Ska vi läsa upp mejlet eller ska vi bara ta lite om vad det var? Nej, men det var ju basically om typ så här, vad fan ska man göra efter studenten? Mm. Och jag kan typ känna att det kanske är en rolig fråga för oss att ta upp eftersom, och det här är inte baserat på någonting, men jag bara har en känsla av att vi har många lyssnare som går i gymnasiet. Mm. Kanske som går sista året i gymnasiet. Ja. Och vet du vad jag kan känna då också? Vadå? Jag kan bli lite så, fan att podcasts inte var så stort när vi gick gymnasiet. Ja. Eller hur? Verkligen. Jag kan känna så här, jag kan se mig själv cykla till skolan och lyssna på podcast. Mm, verkligen. Ja. Mysigt. Jättemysigt. Mm. Ja, när jag tänker så, då börjar jag tänka så. gymnasiet är ändå sjukt härligt. Ja. Så börjar jag tänka sjukt mycket. Ja. Men det är ju alltid det. Ja, men så där blir det alltid i efterhand. Mm. Alltså i efterhand så börjar man tänka så här, mellanstadiet var ändå nice. Ja. Det var det inte. Nej, det var inte det. Nej. Mellanstadiet sög väl. Oj. Jag tror väl ändå att det var ganska kul. Var det kul, verkligen? Mm. Men nej. Gå i fyran. Nej. Tror du det är kul? Tror du det är kul? Nej, men. Mm, och då var frågan så här, lite så här. Alltså hur, vad ska man göra? Alltså det känns som att personen ville ha lite vägledning. Ja. Ja. Lite guidance. Lite guidance. From experienced ladies. Nej, men. Och då tänker jag så här. Att, eller jag bara försöker sätta mig in. Jag bara, om jag själv hade skrivit den frågan. Då hade jag inte velat ha sånt här diffust ludd om att så här. Man kan göra vad man vill. Alltså, nej, precis. Då hade jag velat ha tvärtom. Lite konkret. Lite typ. Konkret. Jag bara, det som poppar in i mitt huvud direkt. Mm. Som jag bara vill säga. Som jag hoppas, som jag önskar att någon hade sagt till mig. Vilket ni säkert redan vet. Men jag vill ändå säga det. Eller det upptäckte jag. När vi var ute och reste. Ja. Att vi var ju. Alltså när vi reste runt i Sydamerika. Då var ju vi bland de yngsta. Som var vi träffade som var ute och reste. Alla andra var ju runt så här 25. 30. 30 ja. Jag tror att det finns någon slags press i Sverige. Så här, när man tar studenten. Då har man ett eller två år på sig att göra de här resorna. Ja. Och sen är det slutrest. Mm. Så det finns. Man har liksom hela livet på sig att göra alla olika sorters resor. Ja, verkligen. I hela världen. Och det är verkligen inte så att det den enda luckan man kommer av för att kunna göra sånt. Det är de här åren efter gymnasiet. Så är det inte alls. En av mina bästa kompisar, hon började plugga direkt. Alltså hon började plugga direkt efter gymnasiet. Så här 3-årig utbildning. Ja. Och sen efter det åkte hon till Indien i ett halvår och bodde där. Alltså, ja men gud, verkligen. Och också som liksom... sen så är jag så jävla trött också på det här. Att man ska så här... typ så här, ens drömmar ska få leda en. Och typ så här, att man ska... Vad fan, jag har inga drömmar. Alltså, vad gör man om man inte har så här... men vad gör man? Nej men så här, vad gör man om att ha något kall om det inte är helt självklart vad man vill göra? Nej, men då tror jag det viktigaste är, och nu kommer ett tips som är det andra kändes mer allmänt. Det här kommer verkligen straight från mig själv. Det utgår från mig själv. Så att det här kan man ju ta med en nypa salt. Men alltså jag ber er. Men I'm begging. Börja inte plugga direkt efter studenten. Alltså jag tror, och nu är det verkligen det är Astrid Molin way of life. Men alltså jag tycker inte att man är redo för att hoppa på, alltså okej, man kan plugga någon kurs lala, men jag tycker inte att man ska hoppa på ett program direkt efter studenten. Nej, jag tror inte det heller. Alltså grejen är så här, jag tror att ni, det är säkert jättemånga som gör det och hur lyckliga som helst och så, och har jättebra liv, men alltså när man är ute och reser eller man flyttar någon annanstans eller gör någonting som är bryter av det liksom mönstret man har haft innan, då bara öppnas så jävla mycket dörrar och man bara, jaha, men shit, jag är bra på det här, jag är intresserad av det här, och så kanske det slutar med att man vill plugga någonting helt annat än vad man hade tänkt från början. Man kommer i nya situationer, man träffar nya som man inte har, jag menar, vad fan, de man kände från gymnasiet, det är liksom, ska de ha fått typ så här på, alltså forma en vad man ska... Och jag kommer ihåg också när man när man var fresh out of gymnasiet. För det är ganska speciellt, man har ju verkligen haft ett liv innan och efter. Ja men då alltså när man går gymnasiet, fram till dess har det alltid varit folk som så här, ja men du måste välja till gymnasiet, du måste välja vilken inriktning du ska ha. Alltså från att man tar studenten, då är ju helt plötsligt ingen som pushar på. Nej, då ja, jävlar, du, det där kan man prata länge om. För att den totala drivlösheten. Nej, vänta. Alltså den avsaknaden av drivkraft som liksom infann sig hos mig direkt efter att jag flyttade till Berlin. Alltså, du vet så, jag kunde inte, det var typ 2 månader när jag bara, ja, det enda jag kan göra nu, det är att typ antingen gå och typ dricka öl någonstans. Eller gå och handla mat. Alltså, eller typ så här, göra utflykter. Eller så här, jag kunde inte ta tag i någonting. Alltså, jag kunde inte börja plugga. Sökte inget jobb. Alltså, du vet så här, jag kunde inte, för den drivkraften har ju alltid innan kommit från någon annanstans. Alltså, precis som du sa liksom. Mm. Men när jag helt plötsligt bara, jag har pengar, jag har asmycket pengar. Jag är en helt ny stad. Alltså, det fanns ingenting, det fanns inget Utan det, när det behövde komma inifrån, det var skitjobbigt. Ja. Så det är verkligen så här, när man har för mycket val och sånt. Men, och sen så att komma ihåg, och det här är så jävla cheesy, men att typ man ska inte vara för orolig. Man kan alltid ångra sig och åka tillbaka och flytta hem. Vad fan. Ska jag berätta en rolig grej också som hände på flygplatsen? Ja. Det blev lite stressigt så. Vi skulle fylla i de här inreseblanketterna typ, du vet. Som vi gjorde hela tiden på resan. Ja, ja, man ska göra det. Mm. Så skulle vi göra det och så blev det lite så stressigt, lite hetsig stämning typ. Så hade vi typ bara en penna och 7 personer. så stod jag och skrev. Det är så jävla intressant, för det är så jävla kul. Ni är ett sällskap med 7 pers. Mm. Och det är ju inte så här, om inte alla kommer hinna skriva i, det är inte som att 3 av er kommer äntra själva. Nej. Alltså så. Men ändå blir man helt så benägen om att skriva i sin lapp. Yeah. Man vill liksom ha sitt på det torra. Yeah, bara, yeah, man. Är inte det ganska sjukt? Det kunde jag nästan känna när det var bara du och jag som skulle fylla i. Det var jävligt så. Man vill gärna vara lite snabb med att fylla i den och ha det fixat. Typ. Lite konstigt. Skitkonstigt. Man blir helt så... jag först. Ja, eller hur? Yeah. Vilket och det, och då stod jag och skrev. Och då min mamma bara så här... Hon så sträckte sig liksom på ett helt så hetsigt sätt över mig för att ta penna liksom. Och så skrek hon typ så här: ge mig penna nu, Ingela. Tog Ingela? Ingela. Va? Ja. Och det var hennes bästa kompis när hon var typ alltså så här tonåring. Oj. Så det var, måste vara någon riktig sån. Åh, de reflex, brukade hålla liksom. På som kivas. Ja. Ge mig penna nu, Ingela. Vad sa du då? Nej, biggan. Tänker jag inte göra. Det är min. Det är min penna. Nej, jag sa här. Vad fan. Vad fan, det är en jävla penna. Mm. Det hade varit kul. Men du, kvällsakt idag. Ja. Ja, eftersom jag ska åka. Ja. Kan man tänka sig, nu när vi lyssnar på den här låten, att det är du, att det här är du. Det är jag. För låten heter Sad Song. Nej. Och det är, ja, det är Astrid Holiday. Oj. Mm. Det är inte jag som har varit artisten. Det är du som är sad. Nej, alltså det är... Astrid ska på Holiday. Ja, men eller hur? Ja. Jag ska på Holiday, Sad Song, för att ingen är det. Passar perfekt. Listening to a sad song, can't stand it for that long, though it was me who wrote it yesterday. Was I thinking of you the whole song through? Well, I didn't mean to say.